matapos ng lahat, ako'y nahirapan. Nalaman ko na ikaw ang tanging kailangan. Pinag-iisipang husto sa naiibang mundo. Kahirap nang wala sa piling mo. Ginawa ko lang lahat para sa atin. Ngunit ikaw, nagbago ng hangarin. Kahit wala na tayo, masakit man sa puso, ay hindi mawawala mga alaala. May hiwagang natanto mula sa ulo.